اب نزول کې په دغه سورۃ آل عمران نه دی او سورۃ الف لام میم سجده پسې راوړو ځکه چې دې ټول وضاحت ته د دعوی د سورۃ الف لام میم سجده چې نه په شفاعت قهری چې قیامت کې الله سره د زور شفاعت نکېږي هم مشرکان هم دغوی چې کومه ارسنګ یو کو شرکم کړي کو کفرم کړي کو زمونږه مشران با الله ته خبره کوي امون به بچ کوي ښا در دې عقیده ون ټول تنبه شفاعت قهری وا او دلته بدري مثال بیان کړي د پوی د پاره دغه شفاعت په دې خبره سوک نه پوی د چا سدي بدري مثال او پیش کړي دیم داوما چل ته یو مقصد بیان شو سورہ لقمان کې حامیم سجده کې د الف لام میم سجده کې چې هغه توحید دی نو د احزاب کې رسالت ذکر کړي سیات په حد پر رسالت باندې درې مداوم وا چل ترد شرک او دل ترد رسومات باطلو احزاب کې سلورم داو چلتے ہونوی چلن نزیقنو من العذاب الادنا نزی صورت کی بعد آگے عذاب ادنا تفصیلو کی کنا بل داوم و پنزم چاخر کے و آرز مختنوارا نصر احزاب کے و توی پاخر اول کے چلا تطیع الکافرین والمنافقین ازی تابداری بانا که دا مانا شپگم داو چی یقولون متاز الفتحو تبو سنکی چی دا قیامت بکلی سور احزاب کی باوی چی اسألوک الناس عن الساعة دا خلقستان دا دیر تبو سنکی دا قیامت اسألوک الناس عن الساعة قل علمها عند ربي جواب التقيم دغه سی وم داو چې د کافرانو په حق کې وي چې مل الذين فسقوا فمأواهم النار سورې احزاب کې بلاغي نار تفصیل کوي چې ما تقلب وجوههم في النار مکنه او کېاړي راړي او تم داو چې د موسی عليه السلام ذکر وکړو چون ولا کتاب را ور کړو فلا تکن فی مریم تمل لقائی سورہ احزاب په اخر کې بووی چې لا تکونو کلذین آذو موسی د بنی اسرائیل په شان مکیږي کنه چې موسی علی السلام یې تان کړو ډیرو آذو موسی په بر او لما قالو دا بنی اسرائیل په شان نشه ګوره ښا دغه سينام داو چې وی ولو ترایز المجرمون ناکسو رؤوسهم چې دا مجرمان په قیامت کې الله سره مخامخ ولاړی سرونه به کتکړي اکاش کتاولی ده کنه سورې احزاب کې به وی چې سبا وی چې ربنا ان اتعنا سادتنا وکبرانا دا چې به وی ښا چموږ دنیا کې د کوبراو درو اساو د دې تابعداري کړی و همغه د قران او سنت تابعداري نه وکړین د صورت دعوه ده رد رسومات باطلو سوره احزاب رد شفاعت قهری په مثالونو سره او رد رسومات باطلو او صورت کې سلور اسی دي اول ایسا شلو آیاتونو کې ده دویم ایسا بیا په شلو آیاتونو کې ده سلو اختم پوره دریم ایسا سلوی اختمنا دو پنزوز دری پنزوز اصلورم ایسا بیاد آغین تراخیر پوری دا خلاصه داده چه دا اول ایسا چه شل ایاتو ندی دیکی خوب اول دعوه ذکر کی دری مثالا او دغه سي ترغيب تابعدار د رسول ته دا ذکر ادويم با احترام د آل رسول ذکر کوي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم احترام د آل رسول او دریم با د جنگ احزاب واقعا ذکر کئ چې باغې کې شان د پیغمبر دی د مجاهد چوغور وتا د پیغمبر مقام په جهاد کې وګور کنا په جنگ احزاب کې وګور کنا نغې کې بیا د منافقانو خباستونه دی ډیر ښا نشلم آیات پوری بدائی دعوت صورت مثالنا او احترام د آل رسول او واقع دا جنگ احزاب چگی که منافقانو عیبونا و قباحتونا و بیانی دو این باب چی شروع کئی يوشتمنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ترغيب اتباع رسول تا داخل أول لي أبيابا حسن معاشرة النبي عليه السلام بياني چه أغبا دي دنیا كي سنگ وقت تير کرو أغبا دي خبل كور كي سنگ وقت تير کرو اغه د خپل بیبیانو سره څنګه تعلق ساتلو معاشره ډیر ښهسته وا حسن معاشره به ذکر کړي سلو ختمه یاد پوري بیا سلو ختمنا 50 درې 50 پوري شان د صحابو او شان د صحابياتو دواړه اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابيات د دې دواړو شان به بیانې او سلورم آداب یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی چه مومنانو بانده ده پیغمبر ادب لازم ده نو اگه ادب بو تخیبیا پا آخر کی او سورت احزاب ممتاز ده پسیرت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکی ده نبی علیہ السلام سیرت بیان کرے خوا ده اخلاق ده اعمال ده دنیا کې په خپل کور کې زندگی دې ټولو تصیرت رسول وی خان دا بل صورت کې دا سه نشته تصیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او ممتاز دې په خطابات سره خان خطابات دې وګي پیغمبر ته مؤمنانو ته ازواج مطهرات ته په دې خطابونو خطابات بل صورت کې نه دی راغلي لکه دې کې چراغ دې خان اول کې درې امر ذکر کړي درې امر چې ايو النبي اتق الله او ولا تطع الكافرين واتبع ما يوحى اليك وتوكل على الله درې امر دي اتق الله واتبع ما يوحى وتوكل على الله ځکه چې نبی علیہ السلام باندې ډیر زور یو د منافقانو د طرف نه او بل مشرکانو د طرف نه. مشرکانو د زور نه کار اغستو او منافقانو د چالاکی نه. خو بس په سوجه د خپل خبرې نه اړو کنه. نو صورت کې الله بار بار ذکر کړ پیغمبر ته چې ور خیال کوه څوک دې په خواګه پستا کې ځان تاړي او څوک دې په زور او په زیاتی باندې وګوره دین پرې نه دی مسله پرې نه دی دومره زور نو دا مشکلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کا. یا ایو النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. اې دا الله نبی عزت او شرافت ته وګخا دا سه ونوي چې یا محمد نو مې نه ذکر کړ په صفت کې عزت او شرافت کنا خا او یریګه دا لانا او یریګه سمانا څنګه چې یریګه نو دقه سي په دې خپل یره باندې هميشه شان اتقی معنا استمرار او دوام دا د الله یره هميشه کوان او تابیداری مکواد کافرانو مشرکانو چتا باندی زور چلی والمنافقین او دو منافقانو چتا سرخ وگا پستا کئی خو بس خو پریدی دینا که نخوا نوزا تو ایم چی بس زمانو یاری گا ایس نشتا او تقوی خوڑی رو چت شیدی که نخوا دی سر با هر سو سمشی ان اللہ کان علیما حکیما. بیشک اللہ شتا دے او اللہ غزات تے چپار سپوئی گی او ہر کار دا اللہ دا حکمت تے. او دا غا وقت کی دا مشرکانو تداوی لیو پیغمبر تایی صاحب دا کشاف ہوئی قالو لہو پیغمبر تایوی ارفض ذکر آلهتنا زمونږ د خدایانو نوم لمن ناخلي لا تومنات بنوي بس ته دا غي نوم د سپکوالي د پاره اخلي ښا بیا به زمونږ د خدایانو نوم ناخلي ښا هاګه اخلي نو وقل انها تنفع وتشفع دا به وای چا دې ډیر غټ کار کوي دې الله سره شفاعت کوي دا به وای نو بس ونذعوك وربك مونگ تاتا سنو آئیو ستاربتا سنو آئیو آو مونگ سکار دی خطبہ دمونگ دلات منات نم ناخلی که اخلی نداو سروین چی آو دا شفعا دی آو نوی فشق قذالک علی دا پا نبی علیہ السلام دیر اگران شوا نو ذکر اللہ سورت احزاب نازل کخا او تیوی چی خبر او نمانی وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تابیداری کوا دا قرآن چې وحی کولی شي تا ته د رب ستانه بس تخپل ذمہاری کوا خپل ډیوټي کوا قرآن خلقو ته رسوا ان الله کان ما تعملون خبيرا بشک الله ستاسو په ټولو عملونو باندې خبردار دی وتوکل علی الله تدریم امر دی ښا فاللہ اعتماد کوا خیر بشی خوا او دا سی دا دی دا دب دباو دے دا باطل پرد دا دب دباو عدد تے خوا خدا اسی بس اعتبام بڑی اور اس نے ختم شی بیا خوا وتوکل علی اللہ دا دریم امر دے اعتماد کوا پاللہ باندی وکفا باللہ وکیلا او چی اللہ شتے نو بل چاہتا ساجت تے ہوئی تا بیا بیا ہوئی خوا کافی دے اللہ زموار دا ہر سم دا ہو دا صورت یو دعوی وخا او پیغمبر لا تسلیو چه دے خلق و نظام ساتا اس مثالو نا ذکر کئی دا دید پارے جو سورہ عبداللہ پلاہم سجدہ کی تیر شو چه دیوی دیو زمونږ لپاره شفاعت کې الله سره شفاعت خو خلاصولو ته وي نو مطلب دا و چې دیو هم خلاصي او چې دی مون خلاصین او الله مون نشي نیوي الله رب العزت وي ښا او جيبه خبره ده دا خو لکه تاسو داسې خبره وکړه چې ګنی خدایان دو دي څوک به الله خلاصي او څوک به دی خلاصي. نو مثال نه ځکه ذکر کړه چې دا خبره دومره دروغ ده، دا دومره غلطه ده، لکه دا خبره ده جاهلیت چې څنګه غلطه ده، چې دا عربو په جاهلیت کې و یو سړی و خيارو وځي کنه او چاله به خبر وار نه ورکاو په مجلس کې ها، او اره خبرې ته وی فکرون دی بوي پیدا د لپسینه کې دوزلو نه دی او کنه حاسی دیاری خبری تا فکر کئی خوز مونگا پسینه که یو یو دلده او دد پا دی که دو دی نو اللہوی دا چاوی خوا چس اللہوی چس سنگا دا خبر غلط دا دقا سددی مشرکانو دا خبر غلط دا چی مونگ باوی خپل شفا آخلاسی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفهیم ندی پیدا کړی الله د یو سړی د پاره د وزړونه داغه په ګیډه کې انداغه په سینه کې دا ندی شوی دا چاوي نشي جمع کې دی ښا فی قلبی فی جوفه دا غلطه خبره و یو په کې رد راغی په جاهلانو دی وی یو سړی مقرر کړو او چکه زنور چا پسینه کې د وذلونه یو کنه نو د ته پزړه کې هو پسینه کې هو د وذلونه شته کنه ها نو هغه د بدر پروز باندې چې او تختیدو د میدان جنگ نه کنه چې او تختیدو نو یو چا په له پلاس کې وا ابلې پخپوا منډي والی چا وتوی ولي ویر یو چپل را نه روکا شو ماری وته دا پخپدې سدي چې وی کاته نوې خاندل دا دا لار سو اکاو کنه چې دا ستاسو هغه خيار دی ښا چې دې په سینې کې د وذړو نه دی نو مې رد پاغي خلقو کو او مې رد پاغي خلقو کو چې دی وخت کې هر وخت کې دا سی ښا چې شیخ کاکا وای پټکي به والی پټګيره وای تسبيح به پلاس کی اوم بتا سره خبرې کوي اوم تسبيح اړي اوم بتا سره خبرې کوي اوم تسبيح اړي چوتوې چې يرور خویا دا کوا یا وې دواړه کولې شم ولي خاص تاسو سینې کې دوه دړو نه دي چې هم خدای سره خبرې کوي هم خلق سره هغه یې مرادو کړه ادریم وی پاگی خلقی امردو کن چیم زن تا مسلمان وی هم شرک کئی دوار کارک خدای امردا کئی و بابا امردا کئی خوا دا ودا پسینه کی دو دلو نئی نو دا جملہ ندی پیدا کلی اللہ دا یو سلی دا پارا دو دلو نا دا غا پگیڑا کئیم وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهم نوم مهاتكم او ندی پیدا کرلی ندی گردو لیللہ یا خلقو ستاسو دا خزی اگا چی تاسو ورسر زیحارو کئی پدی کئی میند ستاسو عربو کدا قیدو چکل وکور کئی جگلو شو دا دوانو خزی خاون نا خاون دخلی نبو او خاتو چه مور می کنا باس خبه داو استادا مخ زما ده مور پشان ده استادا سینه زما ده مور پشان ده استادا شا زما ده مور بد دا بیو چه دا بیووی نو بس غیب وی چه مور شوا کنا نور بگی زو پاتی شو خزا مور شوا باس دیتا بے ابدی طلاقوی خواه چه دنور طلاقو بلاس بندو بسو شی ادھا دیڑو کی گی نا او اداز طلاق شو نو دیتا پا فقہ کے او پا شریعت کے زہار ہوئی زہار زکر زہار دا زہر ندے زہر شاعت ہوئی املات ہوئی او غیب اکثر د نمغست دملا چې انت علیا ک زهر امي ته هم ته دا ښکار لکا د خپل مور ملا یا شا یا داس بدایو بدی طلاق دی نو نو تفصیل به روز تر ازیت لس اجتماع کې بدل ته صرف دا مطلب چې لاوی کدیوي نو د خلی د وجنه دا خبره وشو تا په خلی وې نو څه چلو شو اخذ امر شو نه د خلی له سید بار دي په خلو خلق رسوي ښه نه لاوی څنګه چې دا خبره د خلی نه د معتبر چې خزی ته امر وي نو دغه څه کوم مشرکان وي چې دا زمونږه شفاعتي نظام نه د معتبر وي دي کنه قولم بیا فوایم ښه ندی ګرځولی الله خزی تاسو هغه چې تاسو هغه سره زهار وکړي منون پذی کې امهاتکم د تاسو مین دی ندی دریم پما جالا ذیاکم ابناکم ندی ګرځولی الله غ پرتی زامن تاسو خپل زامن عربو کې دا خبره وا چې پر دې لیک به خوښ چتا ما به را جدا کړم او خپلار نه ها اخه په خوګه پسته به وته وي ها چې وستا د عزیز ما وخت ډیر دا سره تخکاری لکه خپل زیه نو خپکی کې بنا دا سه به تاسو نه ساتای لکه سجید له ساتمه او یوازې دې نه زبد زده مخنا ستاسو ټول خاندان ساتمه ها مالدار بو کنا از غبینوی کنا خوا لک بیتی واغستو انم بی فکی خودو چی دادو امیسل خان زیه دی داغو پلار باو ادیو پی خپل نم کی خود چیلک ازتا با گوری دب لانی زیه نو آیا خوا تابا زما زیه خوا بس آبا داغو زیه شو اگو بولو آدو مکو دا غاغ خزه ته به داس انګور وی لکه د خپل زیخه وی بس د دې دغه پرخ نشته سم چې هغه په ما حرامه ده زم په ما حرامه ده دا ډیر لوی بوتو په عربو کې نبی علیہ السلام تعالی چې دا بوت به ته ماته نو دا هغه په کورنۍ کې هم دا چلو شو چې ولک راغله او چرته د یمن او په میله کې خرڅ شوو بیا د نبی صلی الله علیه و سلم غړم به بيچې وا خدیجه کلبرا هغه غستو بیا ری نبی صلی الله علیه و سلم توبه خو چې داستا شو بیا نبی صلی الله علیه و سلم په خپل نوم کې خود او آزاد کو دا واقعا په دې صورت کې راضی ښا نه الله رات کوي چګورا چا او یو ته یو پردیزی تن ذخلین نو دا غزی شو نه هغه دا غزی نه دی هغه خپل پلار او مور دی ښا نو دا سید مشرکان دا خبره کدی په خلی وی اسبه وی چې ها اولای شفاعونا عند الله ها یو اسې خبره رستو براشي یو سړی دی اسې دا ټول خلق دا عادت ښا چسو کوله مخه لورځی کنا پردی زامن یا لوی یا واړو نوې بچیا یا بچیا راشه نظام ګنا شو نه دانه دي ګنا تا خو زمینی دی وای نه ویو دل کې نه چې ګنه دې زمازی دی خو خلیا ذات شوی دا او زمینی یو خبره ده دا نه راځي ښا په ګنا کې ندی ګرځول الله ادعیاکم اگر پردید دعوی زامن استاسو ابناکم قل زامن ذالکم قولکم دستاسو خبر دن بی افوائکم پخپل اخلو باندیم دیسا حقیقت نشت دیم واللہ یقول الحق اللہ کو حق خبر کئی کسو خوشحالی که خفی خوا وہو یاد السبیل اللہ کو لارخی خلق تا دین صحیح لارخی کنا نو هغه داده د الله طرف نه حق داده او هدایت داده ښا ادعوهم لآبائهم اوبلی دا زامن دی خپل پلارانو تا دا خپل پلار نم پکی دی نو کلی چی دا نازل شن نبی علیہ السلام اعلانو کو چی خبردار بیا با دا سنوی چی زید ابن محمد دا نبی علیہ السلام اگا لک چوکا نا اگا زیدو نو خلق بسوی زید ابن محمد زید زید محمد وی دا سموئے اوئے چی زید ابن حارسہ داگر دا پلارنم حارسہ ہوکا نا داگر سی ہر چاہ چی پردی زامن پل نم باندی کلی دی نو داگر لرک ہے دا پل پلارانو نم پکے دیکھا که کاغذونو کی کلی نمو خودوم لیا بائی ہوا قصتو عند اللہ دا ڈیرا دین صاف دا دا اللہ پنیز فَلَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ کَتَا سُنَا پی جنے پلاران دو دیم تکا کلو پکی دا سرال چی اگا باڑو پی جن دنا ناغیوی چی اللہ مونخو مونتا خو ندی معلوم چی دی پلاران سوکو نو اس بوتا سوائیو نا اللہ وی چی رونواتا ہوائے مرگریواتا ہوائے داشتے کا نخوا کنا پی جنے پلاران دو دیم فَيْخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ دستا سرون دی پا دین کے نوچے آواز و تکوینو یا اخی یا اخی دست و توائے کرنا دا دین رون دی دا دین خوا وَمَوَالِيكُمْ یا ستاسو مرگری دی مولا و توائی نو چنو میں نظر دی نو یا مولا یا دست و آیا یا مولا یا و آیا دا چې کله نوم تاسو ته غوې پلار نه معلوم بیا غوې چې زمونږ خلې د شوې دي نو مونږه فال آسان باندې نه خلو خو بیا هم خلو خطا شي نو بیا وتا غنوم واخلو الله وی خیر دی دې کې ګنا نشته ولیس علیکم جناون نشته تاسو باندې څه ګنا فی ما اخطأتم به هغه کې چې تاسو خطا شي او هغه پردی پلار ته منسوب کې نو خیر ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن اغا گناہ دے چه قص کی ذلون استاسو دا قص تو توائن پاگی با گناہگار دے وکان اللہ غفور الرحیم او یقینن دے اللہ بخشش کون کے مہربان دا خو اول خبر او پدی باب کی خوا دا عوض سورتو دری مثالونا چ الله سره په دې عالم کې بل څوک نشتا او که چاویلی نو دا غو خلیل اعتبار نشتا لکه دا درې مثال وګوره زمو خبره شروع کئ احترام د آل رسول چې په امت باندې لازم دي چې د پیغمبر او داغه د آل او داغه د ازواج متطهرات وبا احترام کئ نو احترام خو دغه دې کنه چې دا مونږه په مانزه کې کو کنه چلو مصلی علی محمد وعلى آل محمد بس ټول پکې رااله داغه نه هواله بي بيانې داغه زامن داغه لونه داغه آل چې ستوي دا ټول پکې رااله نو خو چې دا مونږشته دي مونږه ډېرو خبرو نه خلاص کړیو ښا مونگ تا پتا نیو اگا کار شوی خوا دا سی عبادت دی نو دا خیال بیسات ہے دا داغی احترام دی پاغی و صلات وائے رحمت مانا دکنا النبی اولا بالمومنین من انفسهم دا پیغمبر دیر نزدے دے مومنانو تا ناری نه یادیو زنانه پی قیاس کی خواه بالمومنین و بالمومنات ام ده خدا دا قرآن خپل اصول لیکن چونکه دا زنانه و کار دا پرده ده نو قرآن ام پرده چی کنه دا گور عجیبه اسلام ده خواه و من انفس ام دا سنه نیزدی ده دا دید خپل زانونو نه مومنان با پا خپل زان دمره رحم نکی پا خپل زان با دمره غم نکی لکه دا پیغمبر باندې ښا دغه بو سره ډیر فکرې هغه وخت کې چې جوان دی او مو هغه کار خبره وا او سمشتا و دغه سنت دی چې ځان ته مسلمان وای کنه هغه وخت په لخواخه په رواج په دستور د مور او پلار طریقه او پریزی او سنت ته پیغمبر واخلي ځکه هغه تدیر نيزه دار سن مې ان بو سه هم فازواجو مهاتهم بیبیانی د دې پیغمبر چې دي هغه مین دي د دې دیم او مهاتهم هغه مین دي د دې مؤمنانو دیم پس کې په عزت کې چې قدر به کوي او په حرمت د نکاح کې ځکه هغه وخت ډیر خلک منافقان هغه ویره دا پیغمبر مرشی نو مونگ لڈیری فیدیدی پکی خو ویو خو بیبیانی ڈیری نو در سلی برخاو پکیوشی دا ظالمانو ملی را بولی ذاتوی چه مور سر نکاہ که دا خوستا مور دا چه ازواج امہاتو هم یاوی دا خو پتا حرام دا نو پا دی که و تمین دیوی لی چه عزت بے کئی او حرام بی پا دی بان لی نکاہ داوی او په نورو خبرو کې با امهات نه چې ګنه خپل مور نه یو سړی ستر نه کیند هغه نه وم نه کی ولې باندې کی اپ دې کې مین دي نه دي هغه نو باقې ز ستر کې د پاغه وخت کې او صرف پدې کې په احترام کې په عزت کې په قدر کې خدا نو دا امهات پدې معنی سره دي ښا روحانی مین دی سوتوی روحانی مین دی دو وجو دوئے خواه قولو لرحامی بعضهم اولا ببعضن او چکم خپل ولی والا خلق دی ناغا بعض دیر نیز دی بعضو تافی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی دا اللہ پا قانون کی من المؤمنین والمہاجرین دا یادی دا مؤمنان مہاجرین چه هجرت کلو د مکینان نو چې دی به هجرت کو نبی علیہ السلام به د مدینی او سړی او د مکی مهاجر او انصاری دا بیرونه کړو دا دینی رور ولی وا نو داغي ارص بشریکو او کيو بمرش نو بل بته نه میراثو مړو تر یو وخت دا چلی دا بیا چې خلق ډیر شو مدینه کې او خپل خپلوانم پکې رالو بیا حکم راغی چې میراث به اوس د خپلوانو حقیقه ضرور ولینا دا حکم بیا منسوخ شو آیات کې موږ یې اشاره کیږي نو سوال پیدا شي چې د میراث خبرانه نو وړي کنه او د خپلواله حق شو خو یو سړی وی چې ما یو خپل رور سره مرګری سره چې خپلوان مې نه دی اسم نه دی ما سره وعده کړی دا چې رضا تعالی په خپل مال کې یو ډیر خسته بره حکومت نه کار سي چې او می حدا دا ودل در کومه پیر مې خو حدا یو اصل دا ودل در کومه کنه هر شی چې یاد کړ نو آیا دا هم په میراث کې حسابيږي نو الله وینا دا خو دوستانه ده دا د میراث نام شه دغه کیسه ګناه نشته ها دا معنا ده الا ان تفعلوا مگر که تاسو احسان کوئ الی اولیاءکم خپل دوستانو سره معروفا د څه نیکه د څه مال او د مدد نو خیر دغه کوئ اخو وسوم جایز ده په خام جایز وا ادي ته میراث نشي ویل ښا کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خبری دا اللہ پا اول کتاب کی لکلی شوی دی لوح محفوظ کی ویزا خزنا من النبی نمی ساقهم او یاد کہی چه اغسط دا منگ طولو پیغمبران نوادد دی ومن کاستانم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن نوح دا نوح علیہ السلام ناو دا ابراہیم علیہ السلام ناو دا موسیٰ علیہ السلام ناو او د عیسی علیہ السلام نه چې دوی د مریم دی واخذنا من امي ساقن غلیظا هغه ستوم د دې ټولو پیغمبرانو وعده لري مضبوطه چرالی گبے دق بے ہوتا بھی چطبا امت تا دا خبر کہے زمان دا توحید خبر ہوتا کہے چیا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره دعوا دوا ولی دا دی فیدہ سدا لیسأل الصادقین عن صدقهم اللہ با تپوسو کی درشتین و خلقنا درشتیاو داغی قیامت کے چلا تپوسو کی او غیو ترشتیا رشتیاوی کنا دا دروغ جن بڑیر خپشی دیکھ نور سغرد نو دا اللہ و دیئے ملامت اکول خوا اخو مقام خلال او دروغ جن نبا داغی تپوس کی گی رشتینه هغه دي چې الله تعالی تاسو دي چې تاسو ته پیغمبرانو زما امانت رسولو هغه به وی چې الله او منو عن د زوار زیره پورې هر سره رسولو ذات ها اجدې نور ته وی ناغي به وی چې ما جاء انا من بشیر ولا نذیر موږ د اوسوک نه راغلی وعد للکافرین او تیار کړی د الله کافرانو لا عذاب دردناک دا دویمه خبرو په دې باب کې شلو آیاتونو کی احترام د آل رسول اوس ورپسې د احزاب واقعا او مقصد په دې کې څه دی سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهاد کې مخکې بیان کو سیرت داغه په تبلیغ کې چې ځاخذ نامن النبی من کامن پاده غسر کنه مردا داغه دا مقام د مبلغ نو سه مقام ذکر کوي د مجاهد چا یواز مبلغ نو هغه مجاهد اعظم یا ای الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم ایمان والو یاد کئ نعمت الله پتا سبحان دی شکریه ادا کئ اذ یاتکم جنود کلا چراغ لیتا استا لخر د کافرانو دا دو حد جنگ شیو پدریم کالو بیا پسلورم او پنزم کس خاص نو دا سی نو پشپگم کال کی دی ٹولو کافرانو دا مکی او اہل کتاب دا مدینی چاپیرا دیو بل سر اتفاقو کو قسمونه وکړه د بیت الله سره چې موږ به پیغمبر په مقابله کې ټول یو یو اوس جوړ رااله چا پیر شو د مدینې نه ډیر په لوی تعداد کې ها څوک 12 زره یادي څوک 15 زره یادي دا په هغه وخت ډیر شیو کنه مدینې نه چا پیر شو په دې نیت چې نن ختمو او دا سلان جده کله یو پلا کله بل پلا په بدر کې جنگ وشو او احد کې جنگ وشو سن نتیجه و نه وتا بد دا زری موږ نتیجه راو باسو چې او تن پکې نه پریدو نو د مدینه نه چا پیر شو نبی له سلام صحابه سره مشوره وکړه چې اوس به څه چل کو جنگ خو نکیږي جنگو زکه چرته 12000 15000 او چرته 3000 دا هډه دی جنگ کولی شي خو چې ځان بچ کو د خپل حفاظت کو مسلمان فارسی وته وي دا هډه د 200 کالو صحابیو کنا چې موږ په خپل وخت کې دا سي جنگونه کولو چې دشمن به دا سي زور ور شو ازمنګ نه بچا پیر شو نمونگ با دزان نچاپیرا خندق اکنستو لوی کندو